اس کا مصداق چاروں خلفائے راشدین کو بنایا اللہ نے. کیوں؟ اس وقت یہ لوگ موجود تھے جس وقت یہ سورت نازل ہوئی، اور یہ منکم کا مصداق تھے. ان چاروں نے ہجرت کی تھی مکے سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ نے ان کو خلافت عطا فرمائی. اور دو جو تھے حضرت ابو بکر، ان کے زمانے میں تو بہت ہی کام ہوا، اور تیسرے خلیفے کے زمانے میں 6 سال تک تو امن کی حالت رہی اور بہت اجتماع پر امت رہی. پھر یہودیوں کی سازش اور منافقوں کی سازش ہوئی اور اختلافات پیدا ہونے شروع ہوئے، لیکن ان کا زمانہ خلافت جتنے کارہائے نمایاں تھے وہ سب انجام دیے. اور چوتھا خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اختلافات بہت بڑھ گئے، لیکن انہوں نے بھی کچھ مہینے کم 5 سال تک جو خلافت کی اس کے اندر انہوں نے اسی نمونے کو برقرار رکھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد کہ الخلافت بعدی 30 سنۃ، خلافت صحیح معنی میں خلافت علی منہاج النبوہ، فرمایا میرے بعد 30 سال تک رہے گی. تو 30 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک آتی، 6 مہینے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی شمار کر لیے جاتے، 30 سال ہو جاتے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ پھر ملوکیت کا زمانہ آئے گا، اور ابتدائی دور ملوکیت عادلہ کی فرمایا، اور بعد میں پھر ملوکیت جائرہ جبر اور استبداد کا دور ہوگا. چنانچہ ایسا ہی رہا. خلافت راشدہ جو تھی علی منہاج النبوت، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کام جو اللہ تعالی کے نبی سے اللہ تعالی کرانا چاہتا تھا وہ کام خلفائے راشدین نے کیے. وہ خلافت علی منہاج النبوت تھی، اور وہ انہی چاروں خلیفوں تک تھی، اور وعدہ انہی سے تھا کہ جو تم میں سے ایمان لا چکے انہوں نے ہجرت بھی کی ہے، اور اس سورت کے نزول کے زمانے میں موجود تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کی فہرست میں نہیں شمار ہوتے، یہ ملوک عادلہ میں شمار ہوتے. 20 سال انہوں نے بھی 20 سال گورنر ہی کیا، 20 سال انہوں نے خلافت بھی کی ہے، لیکن وہ اس فہرست میں شمار نہیں ہوتے. اگرچہ ان کے زمانے میں بھی ساری امت متفق ہو چکی تھی، اختلاف ختم ہو گیا تھا اس بارے میں، لیکن پھر اس کے بعد معاملات خراب ہوئے، بے حد خراب ہوئے، اور اس کے بعد آج تک یہ پورے 1400 سال کی تاریخ میں کہیں کہیں کوئی آدمی اچھا آ گیا تو کچھ کام اچھا ہو گیا، نہیں تو ملوکیت یا جبر و استبداد ڈکٹیٹرشپ ہی رہا ہے، یا شہنشاہیت رہی ہے. بس بعض آدمی صرف تاریخ میں ایسے آئے، عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ امویوں کے اندر، وہی خاندان ہے بنی امیہ کا، لیکن ان کو بالاتفاق تمام محدثین اور فقہاء خلفائے راشدین میں شمار کرتے ہیں. ان کا حال بالکل خلفائے راشدین کا تھا. اس کے بعد امویوں میں وہی ملوکیت والی بات تھی. پھر عباسی آئے، حضور کے خاندان کے لوگ آئے، یہ آل بیت میں حضرت عباس کے خان 650 سال تک حکومت کی، لیکن وہ ملوکیت تھی. کوئی آدمی بھی ان میں اچھا آ گیا تو اچھے کام ہو گئے، ورنہ وہی عیاشی فحاشی. اور اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر، چونکہ آئین اور قانون کسی کو مانا جاتا تھا، اسلام اور سنت قرآن، اس کے خلاف حتی الامکان اجتماعی طور پر کچھ کام نہیں کرتے تھے، لیکن خرابیاں بہت پیدا ہو. بعد کے دوروں میں بھی بعض آدمی بہت اچھے آئے. اب کردوں میں سلطان صلاح الدین آیا، اس نے دشمن کا بھی مقابلہ کیا، خود بذات ہی بھی. بعض ایسے ملوک تھے کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بہت ہی اچھے تھے، علم والے بھی تھے اور جہاں تک ممکن ہوتا تھا کام بھی اچھا کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن نظام کو نہیں تبدیل کر سکے. وہ سلطان صلاح الدین کو بھی اس برے صغیر کے اندر ناصر الدین التمش کا نمونہ بہت ہی اچھا ملتا ہے، لیکن تھے ملوک ہی. عالمگیر رحمت اللہ علیہ بھی بہت ہی اچھے حاکم تھے اور بادشاہ تھے. یہ انفرادی کوششیں تھیں، کہیں کہیں کوئی آدمی اچھا آ گیا، ورنہ باقی جتنا دیکھیں سلسلہ وہ یہی ہے جیسا دنیا کے ملوک ہوتے ہیں. یہی حال تھا، ترکوں کا بھی حال یہ تھا. سلطان محمد فاتح کی حالت اچھی تھی، سلطان سلیم اس کی حالت اچھی تھی. بعد والے تو بڑے انحطاط میں پیدا چلے گئے اور بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی. یہ ملوکیت جو ہے یہ بہت بڑی ایک بڑا عذاب ہے، اور یہ شہنشاہیت جو ہے یہ عیاشی اور فحاشی اور لاہ و لاب کے راستے پر ڈال کر یعنی مقصد سے دور لے جاتی، اور یہ خلافت جو ہے خلافت کا لفظ ہی بتلا رہا کہ اس میں منمانی کاروائی نہیں ہوتی. خلیفہ زمانے وہ اللہ کے نبی کا نائب ہوتا، وہ کام کرو جو اللہ کے نبی نے کیے ہیں، جن کی تعلیم دی. ملوکیت اس سے آزاد ہوتی ہے، منمانی کاروائی کرتے ہیں، جیسا اپنا جی چاہتا ہے اس طریقے سے کام کرتے ہیں، اور پھر اپنی مرضی کے مطابق کو فتویٰ لیتے ہیں، اور مذہب کو بھی اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی بڑی مصیبت اور عذاب دنیا کے اندر، بجائے اس کے کہ خود مذہب کے تابع ہوں یا دین کے تابع ہوں، وہ بات نہیں ہوتی، بلکہ دین کو مذہب کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایسے ملوک اور سلاطین کو ایسے دنیا دار علماء مل جاتے ہیں، وہ کسی طریقے سے کچھ کانٹ چانٹ کر کے ان کی مرضی کے مطابق فتویٰ بھی دیتے ہیں، اس کے خلاف نہیں کر سکتے. بہت کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے بچ جائیں، بچ نہیں سکتے. تو اس طریقے سے دین کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا خلافت کا، خلافت وہ اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا، اور دین کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ بھی اللہ نے پوری کی. استحکام اور جماؤ دین کا یہ بھی اللہ نے کیا خلفائے راشدین کے زمانے میں. سفین کے واقعہ تک جو سن 38 ہجری میں واقعہ ہوا حضرت علی حضرت امیر معاویہ کی کلش آپس میں، اس واقعہ تک 50 سال گزر چکے تھے. نصف صدی میں نصف دنیا تک اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا، باقی نصف جو تھے ان میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں پوری طریقے سے. اگرچہ کافر تھے، کیونکہ رومی جو تھے وہ ان کا سلسلہ قائم تھا، ایرانی فنا ہو چکے تھے، لیکن سازشیں وغیرہ برابر وہ کرتے رہے، اور دوسرے دنیا کے بعض ملوک تھے، لیکن ایسا کہ مسلمانوں جیسی قوت طاقت ان کے پاس ہوتی یا کھلا مقابلہ کرتے، ایسا نہیں تھا. وہاں چل کر 1.5 لاکھ ہو گیا سفین کے واقعے میں. اسلام کی اجتماعی جو تحریک تھی اس کو بڑا نقصان پہنچا، یہ آپس کی اختلاف کی وجہ سے عالمی تحریک وہاں رک گئی. اور اس کے 2 سال بعد حضرت علی کی شہادت ہو گئی، تو خلافت راشدہ کا تو دور ہی ختم ہو گیا، پھر دوسرا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر اس 50 سال کے اندر جو کام ہوا تھا اس کے نتائج ہی تھے جس سے مسلمان فائدہ اٹھاتے رہے پورے 650 سال تک. کافی عروج رہا ملوکیت کے زمانے میں، عمومیوں کے دور میں بھی مقابلے بھی ہوئے، جنگیں بھی ہوئی، سب کچھ ہوا پھر عباسیوں کے زمانے میں، لیکن اندرونی خرابیاں بہت زیادہ پھیل. علم کی ترقی بھی ہوئی، سائنس کی ترقی بھی ہوئی، دنیا کے جو ہیں نظام اس کی کافی ترقی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود اجتماعی نظام درست نہیں ہوا، اور وہ ہو بھی نہیں سکتا. وہ چل کر آخر میں چل کر ہوگا، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک، اسلام کو آخری دور میں بھی ویسا ہی عروج نصیب ہوگا جیسا کہ اس خلافت راشدہ کے زمانے میں ہوا تھا. اجتماعی طور پر غلبہ اسلام کا ہر حیثیت سے، ہر حیثیت سے اسلام کی برتری اور کامیابی. تو اللہ نے یہ تین وعدے فرمائے, تینوں کو پورا فرمایا, خلافت بھی عطا فرمائی, اور اس کا حق انہی لوگوں کا تھا جو اس سورت کے نزول کے زمانے تک ایمان لا چکے تھے, اور وہ خلفائے راشدین ہیں. لہذا ان خلفائے راشدین کی خلافت برحق ہے, اس کے خلاف جو تصور رکھتے ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں, رافضی ہوں یا ناسبی ہوں یا کوئی بھی ہو, وہ سب غلط کار لوگ ہیں, گمراہ لوگ ہیں جو ان خلفائے راشدین کی خلافت میں کوئی شک یا تردد کرتے ہیں. وہ تو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کیا, اور انہوں نے بھی اپنی طاقت کے مطابق اس نظام کو ٹھیک چلایا, اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کو جما دیا, مستحکم کر دیا, ایسا کہ اس کے اثرات اب تک موجود ہیں دنیا میں, قائم ہیں, اور امن کی حالت بھی تبدیل کر دی. کجا وہ مکی زندگی کا اور ابتدائی دور کا خوف کہ کسی وقت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے بغیر خوف کی حالت کے, ہر وقت خوف جاری ہے کہ نماز پڑھیں گے دشمن نظر سے حملہ آور ہو جائے گا, اور کجا یہ ہے کہ ہر قسم کا ایسا امن ہوا کہ تمام دنیا اسلام میں کوئی سفر کرے تو کوئی کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے, نہ جان کا نہ مال. برائی بھی اس طرح مٹ گئی تھی, امام حلبی نے لکھا ہے کہ پہلی صدی کے آخر تک جہاں جہاں بھی مسلمان گئے, جس جس جگہ بھی مسلمانوں کا نظام قائم تھا, تو وہاں یہ ایک بھی کہبہ خانہ نہیں تھا, یہ بدکاری کے اڈے جو ہوتے ہیں, ایک بھی نہیں تھا. پہلی صدی کے آخر تک ایسی حالت, جو انگریز کے زمانے میں 75% یہ چکلا خانے مسلمانوں نے آباد کیے, کیا ایران والے, کیا مصر والے, کیا یہاں والے, ہندوستان پاکستان والے سارے. تو مسلمان جب پہلی صدی میں جہاں جہاں تھے, ایک بھی ساری دنیا میں نہیں تھا, کوئی چکلا نہیں تھا, کسی اور کو کہیں بھی لائسنس نہیں ملا ہوتا کہ وہ بیٹھ کر فحاشی کا اڈا چلا سکے, اتنا یعنی اجتماعی نظام میں تغیر آ چکا تھا. تو امن بھی ایسا, یہ سب اللہ نے وعدہ کیا اور اس کو پورا کیا, لیکن اس شرط کے ساتھ, شرط یہ تھی کہ جب تک یہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. وَمَن كَفَرَ, کفر سے مراد کفر حقیقی نہیں, کفران نعمت ہے, جس نے ناشکر گزاری کی اور کفران نعمت کیا, اس نعمت کی قدر دانی نہ کی, تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ فاسق ہوں گے. مفسرین کرام فرماتے ہیں سب سے پہلی ناقدردانی کرنے والے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے خلیفہ راشد حضرت عثمان کے خلاف سازش کی اور ان کو شہید کیا. یہ پہلی یعنی فسق کی بات تھی اجتماعی شکل میں, اور ایسا ہوا کہ حضرت عثمان کو شہید کرنے کے بعد پھر آپس میں لڑائی بڑھائی, قتل و قتال ادا جو قیامت تک کبھی رک نہیں سکتا, یہ اس کے اثرات. حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا جو لوگ سازشی اکٹھے ہوئے تھے یہ 2-3 ہزار آدمی تھے, کچھ مصر کے تھے, کوئی بصرے کوفے کے تھے, عراق کے تھے, اور اصل میں یہ یہودیوں کی سازش تھی اور منافقین کی, وہ سامنے کوئی نہیں ہوتا تھا, ان لوگوں کو آگے کیا ہوا تھا, یہ اپنے حقوق اور مطالبات کرتے تھے, اور انہوں نے ایسا ماحول بنایا کہ خلیفہ کو کہا کہ یہ برطرف ہو جائیں تاکہ ہم اپنی مرضی کا کوئی خلیفہ بنائیں, مطلب ہے. تو انہوں نے دستبرداری کا اعلان نہیں کیا حضرت عثمان نے, کہا کہ مجھ کو تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ خدا تجھے جو قمیض پہنائے گا اگر تم نے اس کو اتار دیا تو جہنم میں جاؤ گے, میں کیسے اس قمیض کو اتار سکتا. اور یہ کہ حضرت عثمان کا یہ کمال کہ انہوں نے تشدد اور زور سے اور لوگوں کو مارا بھی نہیں, حالانکہ وہ ایسا کر سکتے تھے, فوج ان کے پاس ہے, سپاہی ان کے پاس ہیں, طاقت ان کے پاس ہے, پاور ان کے پاس ہے, لیکن انہوں نے تہیا کیا تھا کہ میں کسی آدمی کا خون نہیں بہاؤں گا بلکہ اپنی جان دے دوں گا اگر اس راستے میں وہ ایسا کرے. یہ حضرت عثمان کا ہی کمال تھا. ان چیزوں کی حقیقت قیامت کو کھلے گی, آج تو دنیا میں حضرت عثمان کو بھی برا کہنے والے بہت لوگ ہیں، بڑے بڑے بے ایمان اور منافق لوگ ہیں، لیکن اس خلیفہ راشد کا یہ کمال کہ اس نے اپنی جان اور ذات کو بچانے کے لیے کسی کا خون، ان کا کسی کا خون نہیں مانگا. سب صحابہ جو موجود تھے وہ کہتے ہیں آپ حکم دیں ہم ان کو، ان کا کلا کما کر دیں، مار کر بگا دیں ان کو، ان کی کیا طاقت ہے، لیکن ان کا نہیں، اس وجہ سے میں خون نہیں بہاؤں گا کسی کا، حتیٰ کہ اپنی جان دے دی اور شہید ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن سلام نے یہ کہا تھا ان لوگوں کو، خدا کے بندو، اللہ کے رسول جب تک جب مدینے میں آئے تھے اس وقت سے اللہ کے فرشتوں نے اس زمین کو گھیرا ہوا اور خدا کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اگر تم نے خلیفہ راشد کو قتل کر دیا، وہ اللہ کے فرشتے ناراض ہو کر یہاں سے چلے جائیں گے، پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے یہاں. چنانچہ ایسا ہی ہوا. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد یہ جو تلوار چلی، اب اللہ نے اس کا انتقام ہی دی کہ وہ آپس میں لڑائی ہوئی، قتل و قتال سب تاریخ میں ہو رہا، کہیں بھی اتفاق کی کوئی صورت نہیں بنتی، ہر دوسرے کے آدمی کو مارتا، اپنا راستہ صاف کرتا. یہ کمال صرف ان کو ہی اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ انہوں نے نہیں کسی کا خون نہیں بہایا اس مقصد کے لیے، وہ خلیفہ راشد تھے. تو جس نے ناشکر گزاری کی، سب سے پہلے ناشکر گزار وہ. اور یہ کلمہ گو تھے سارے، یہ بھی نہیں ہے کہ حضرت عمر کو تو جس نے مارا وہ تو مجوسی تھا، لیکن یہ سب کلمہ گو تھے. اور پھر اس کے بعد جو اہل بیت کے ساتھ جو مظالم ہوئے، اس کے اثرات کیا دنیا میں نہیں پھیلیں گے. بے گناہ محض اقتدار کی خاطر یزید کے حواریوں نے کربلا کے اندر اہل بیت کے ساتھ جو ظلم کیا، اس کے بعد پھر جو کچھ ہوتا رہا تاریخ میں، سوائے قتل و قتال کی کوئی چیز ہی نہیں ہوئی آج تک. آج بھی جو آدمی ہوتا ہے وہ چاہتا ہے دوسرے کو ہٹا دے راستے سے، بالکل سولی پہ لٹکا دے، قتل کر دے، جو کچھ بھی ہو، بہرحال یہ قصہ چلتا رہے گا جب تک کہ امام مہدی کا ظہور نہیں ہوتا اور مسیح علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف نہیں لاتے، یہی حالت قائم رہے. وہ حالت آ نہیں سکتی پہلی، اس وقت سے بگڑی ہوئی ہے یہ. تو سب سے پہلی ناشکر گزاری، فرمایا جس نے ناشکر گزاری کی یہ نافرمان لوگ. ارشاد ہوتا ہے اے لوگوں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. مالی اور بدنی عبادت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اسی میں فلاح مضمر ہے. اس کے خلاف اگر کوئی بات کرو گے، فلاح کبھی نصیب نہیں ہوگی، نجات بھی نہیں ملے گی، ہدایت بھی نہیں ملے گی، خدا رحم بھی نہیں فرمائے گا، ایسے ہی مطلب ہے بھٹکتے ہی رہو گے دنیا کے اندر. باقی یہ تصور، قرآن کی شروع جب نازل ہوئی دنیا میں کافروں کو بڑا غلبہ تھا، فرمایا یہ کافر جو دندناتے پھرتے ہیں، آپ گمان نہ کریں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں، وہ خدا کی سکیم کو ہرا دیں گے یا خدا کے دین کو مغلوب کر دیں گے، ہرگز نہیں. یہ استدراج ہے اور مہلت ہے خدا کی. ما واہم النار، یہ اچھے لوگ بھی نہیں ہیں کفر کرنے والے. کوئی بھی کفر کرنے والا ہو، روسی ہو، امریکی ہو، انگریز ہو، جرمنی ہو، جاپانی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی اچھی حالت کو دنیا کی حالت دیکھ کر کبھی رشک نہیں کرنا چاہیے. ما واہم النار، ان سب کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. یہ نہ خیال کہ تو مولت ہے، خدا تعالیٰ مولت دیتا ہے ان کو، کافروں کو بھی مولت دیتا ہے، وہ بھی دندناتے پھرتے ہیں، اپنے نظام دنیا میں چلاتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں یا خدا کے پیارے ہیں. وہ ما واہم النار، جہنم کے کندہ ناتراش ہیں، مرنے کی دیر ہے، بس سیدھے جہنم میں جائیں گے. فرمایا ولبئس المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہاں لوٹ کر جانا ہے. اس ساتھ تسلی بھی دے دی، اور یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا، وعدے کے ساتھ وعید بھی سنائی، دیکھو اگر شرک کرو گے، کفران نعمت کرو گے، تو پھر تم بھی فاسق بن جاؤ گے. اور علاج یہی ہے، عقیم الصلاۃ واتی الرسول، دیکھو خدا کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، مالی بدنی عبادت ادا کرتے رہو، اللہ کے رسول کی ہر بات میں اطاعت کرو، تو اللہ راضی ہوگا، خدا رحم نازل فرمائے گا اور اس کے وعدے بھی پورے ہوں گے، ورنہ نہیں. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظهیرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض فذلک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم وإذا بلغ الأطفال منکم الحلم فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلہم کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا إيمان والو، چاہیے کہ اجازت لیں تم سے وہ لوگ جو تمہارے غلام ہیں اور وہ جو قریب البلوغ ہیں تم میں سے، تین مرتبہ فجر کی نماز سے پہلے اور جس وقت تم اپنے کپڑے اتارتے ہو دوپہر کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ تین وقت تمہارے بدن کھلنے کے ہیں اور نہیں حرج تمہارے اوپر نہ ان کے اوپر ان اوقات کے بعد. وہ چکر لگانے والے ہیں تمہارے اوپر، بعض تم میں سے بعض پر. اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے. اور جب پہنچ جائیں تم میں سے بچے بلوغ کی حد تک، بس چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں جیسا کہ اجازت طلب کی ہے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں، اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. والقواعد، اور جو عورتیں بیٹھنے والی ہیں وہ جو نہیں توقع رکھتی نکاح کی، بس نہیں حرج ان کے اوپر کہ وہ اتاریں اپنے کپڑے اس حال میں کہ نہ دکھانے والی ہوں نہ ظاہر کرنے والی ہوں زینت کو، اور یہ کہ وہ بچ کر رہیں بہتر ہے ان کے لیے، اور اللہ تعالی سمیع ہے اور علیم ہے. پچھلی آیتوں میں مسئلہ خلافت اور اللہ رسول کی اطاعت، اس سے پہلے توحید کا ذکر عقلی دلائل کے ساتھ، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال، اور ایمان والوں کا انجام، اور کفر شرک کرنے والوں کی قسمیں اور ان کا انجام، یہ بیان ہوا. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تین خطاب ایمان والوں سے کیے، جبکہ ابتدائی صورت میں حدود کا ذکر کیا اور نظام عفت اور عصمت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے قانون بتلائے، تعزیری قوانین، تاکہ لوگ برائی اور بدکاری سے بچ جائیں. اس کے بعد پہلے تو خطاب اس طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والوں شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ خواہش کے اوپر چلنا یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی بات ہوتی ہے. تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے بتلائے ہوئے قانون کی پابندی کرو، کیونکہ شیطان تم کو ہمیشہ برے راستے پر ڈالے گا. قانون کی پابندی تمہارے لیے ضروری ہے. پھر اس کے بعد استیذان کا مسئلہ بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو جب تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں جاؤ تو بغیر اجازت اور بغیر اطلاع دیے ہوئے مت جاؤ. یہ استیذان یہ بھی اسی سلسلے سے مربوط ہے، نظام میں عفت اور عصمت کو برقرار رکھنے کے لیے، جیسا کہ اللہ نے پہلے اس پر حدود مقرر فرمائے، حد زنا، حد قذف، اور پھر عفق والوں کی شدید مذمت بیان فرمائی جو بے حیائی اور برائی کی بات کا پروپگنڈا کرتے ہیں. پھر یہ استیذان کا مسئلہ بیان فرمایا کہ کسی کے گھر میں بغیر اطلاع دیے ہوئے اور بغیر اجازت کے جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ تمام قوانین بیان فرمائے. یہ مسئلہ بھی اسی سے متعلق ہے، یہ مسئلہ استیذان کا باقی ماندہ حصہ ہے. پہلے یہ اور بعد میں اور معاشرتی مسائل ہیں جن کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، چاہیے کہ اجازت لے کر کے آئیں تمہارے پاس وہ جو تمہارے غلام ہیں. غلام لونڈیاں ہر وقت گھر میں آتے جاتے ہیں، وہ خدمت کرتے ہیں، تو اس واسطے ان کو اندر آنے کے لیے پابند کیا گیا ہے. یہ لونڈی غلام استیذان کا مسئلہ ہے، اسی کا واقعی ماندہ ایسا جو دوسرے گھروں میں جانے بغیر اطلاع اجازت کے جا نہیں سکتے، اسی کا واقعی ماندہ ایسا ہے جو تمہارے غلام ہیں، لونڈی ہیں، جو ہر وقت وہ خدمت کے طور پر تمہارے پاس آتے ہیں، اور وہ بچے جو ابھی بلوغ کو نہیں پہنچے، قریب البلوغ ہیں، مراحق ہیں. بچے جب مراحق ہوتے ہیں، قریب البلوغ ہوتے ہیں، ان کو مراحق کہا جاتا ہے، قریب البلوغ ہیں، بالغ نہیں ہوئے، ان کو بھی یہ تین اوقات ایسے ہیں کہ وہ بھی اگر آئیں تو اجازت کے بغیر نہ آئیں. غلام لونڈی ہیں جو ہر وقت گھر میں آتے ہیں، ان کے لیے بھی پابندی لگا دی گئی، اور بچوں کے لیے بھی جو ابھی بالغ نہیں ہوئے لیکن قریب البلوغ ہیں، ان میں شعور ہے، سمجھ ہے، بالغ ہونے کے قریب ہیں، تو یہ بچے بھی بغیر اجازت لیے ہوئے ان تین اوقات میں تمہارے پاس نہ آئیں، جب تم اپنے گھر میں اندر ہو، اپنے کمرے میں، اپنی کوٹھری میں. یہ تین اوقات ایسے ہیں کہ ان میں ان کو بھی اجازت لینے کی ضرورت ہے، ان کو بھی سکھلاؤ کہ بھائی اندر آنا ہو، بچوں کو بھی سکھلاؤ کہ اندر آنا ہو تو کھٹکا کر کے آؤ، اطلاع دے کر کے آؤ. ان تین اوقات میں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین بزرگان دین نے یہ فرمایا، محدثین نے، کہ چار سال کی عمر کا بچہ ہو جائے اس کو یہ بات سکھلا دو، کیونکہ اگر ماں باپ اندر ہوں، کمرے میں ہوں، تو تمہیں بغیر اطلاع کے نہیں آنا چاہیے. ان تین اوقات یہ مقرر کر لیا گیا، تین اوقات. بہرحال بلوغ تک جو نہیں پہنچے ان کا یہی حکم ہے، ان کو بھی یہ بات سکھلاؤ. تین اوقات ایسے. اور غلام لونڈی ہیں جو اکثر گھر میں آتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں، تین اوقات یہ ہیں. فجر کی نماز سے پہلے، اس وقت بھی یہ ممانعت ہے کہ بغیر اطلاع دیے ہوئے، لیستاذن کو، اجازت لے کر کے آئیں اندر، بغیر اجازت کے نہ آئیں. اور دوسرا وقت، تضعون ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر کے وقت جب تم استراحت کے لیے اپنے کپڑے اتار دیتے ہو. عام طور پر کپڑے اتار کر، خصوصاً گرمی کے زمانے میں لوگ آرام کرتے ہیں، خالی ایک تہ بند پہن لیا، اور وہ بھی بعض اوقات آدمی سویا ہوتا ہے وہ بھی جسم سے اتر جاتا ہے، اکثر بنینگی کی حالت ہو جاتی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ تین اوقات ہیں تمہارے لیے ستر کھولنے کے. ان اوقات میں چھوٹے بچے بھی جو شعور رکھتے ہیں، 4 سال سے زیادہ ہوں اور بلوغ تک نہ پہنچے ہوں، ان کو بھی یہ بات سکھلاؤ، اور غلام لونڈیے جو ہر وقت گھر میں آتے ہیں خدمت کرتے ہیں، ان تین اوقات میں بغیر اجازت چاہیے. لا الہ الا اللہ، بس یہ اللہ کے لیے ہے. چمی گویم مسلمان.